Og da bedre sent enn alvor igjen på luften, og I dag skal vi begynne med en teknisk feil. Jeg gjentar, vi skal I dag begynne med en teknisk feil. Tekniker? Ja, det ser ut som vi har problemer med denne tekniske feilen vår. Det må være noe galt et eller annet sted, det vil si det vel det da ikke Så vi får heller da se å komme tilbake til denne tekniske feilen senere I programmet. Da skal jeg sette over til vår medarbeider som... Hallo, tekniker, hva I all verden var dette? Ja, skulle ikke du ha musikken din? Nei, jeg skulle hatt en teknisk feil. Teknisk feil? Ja. Og filleren. Ja, da setter jeg I stedet over til vår utsendte medarbeider som I øyeblikket befinner seg I Antarktis.